jer vidim da me više ne voliš. Depresivnog stanja i zato je moja ljubav sve manja, kad smo zajedno nežnost ne postoji, već sam sve strane problemi tvoji, ma ja ih imam još veće i teže i svakog od nas neka muka steže. Ti si osoba koja žali sebe i zato više ne mogu kraj tebe. Ja odlazim sada, u vodu sve pada, sve ono što smo želeli. Sada odlazim s Bogom, ja ne mogu s tobom, jer vidim da me više ne voli. Kako i šta, dovoljno si pametna isto kao ja. Vidiš da sve ovo smisla nema, da ne postoji ni jedna zajednička tema. Ti si u panici, sve ti nešto fali, a moji problemi su za tebe mali. Vidiš i sama da šanse ne postoje, više ne postoje za nas dvoje. Ja odlazim sada, u vodu sve pada, sve ono što smo želeli. Sada odlazim s Bogom, ja ne mogu s tobom, jer vidim da me više ne voli. Ja ne.